أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان أجمعين أما بعد فاعلموا أيها الإخوان فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في الجنة ما طمع في الجنة أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد صدق رسول الله فيما قال أو كما قال Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bize rivayet eylediğine göre Tirmizi'nin telif ettiği kitaptan bize geldiğine göre Peygamber Efendimiz Allah'tan korkmak ve Allah'ın lütfuna ümit beslemek mevzuunda şu hadisi şerifi irad buyurmuş. لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ Eğer mümin bileydi مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْاُقُوبَةِ Allah nezdinde, Allahu Teala katında, Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda, yanında olan cezaları ne gibi cezalar olacağını bileydi. Ma tami'a fil cenneti ehadun. Cennete hiç kimse ümit besleyemezdi. Ben de bir, belki cennete girerim diye ümit edemezdi yani. Cezaların çokluğunu, azametini, büyüklüğünü, dehşetini, şiddetini düşünür de eyvah bu kadar böyle suçlar, bu kadar ceza varken nasıl cennete girebilir diye herkes cennete girmekten ümidini keserdi. Buna mukabil velev ya'lemul kafiru ma indallahi minel rahmeti kafir de Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda, katında, nezdinde olan rahmet cinsinden ne gibi lütuflar, mükafatlar olduğunu bileydi. Ma kanata minel cenneti ahadun. Cennetten hiçbir kafir ümidini kesmezdi. Ola ki Allah beni de affeder, ben de girebilirim ya. Bu kadar geniş rahmeti, bu kadar geniş lütfu keremi varken herhalde ben de girerim diye ümit kesemezdi, ümit bağlardı. Bu hadis-i şeriften anlaşılan şudur ki mümin ben nasıl olsa müminim, Allah beni cennete sokmayacak da kimi sokar gibi bir laubali düşünce içine düşmeyecek. Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti de var, ikabı da, azabı da var, cezası da var. Kafir de ben artık ömrümü mahvettim. Ben bir kere mahvolmuşum, hayatım mahvolmuş bir kere, batmışım. Bir daha ben düzelmem diye Allah beni affetmez yaptığım suçlardan, günahlardan dolayı. Bir daha ben artık şey yapmam, katiyen cennete giremem diye bir ümitsizlik, yeis haline düşmeyecek. Allah-u Teala Hazretleri ola ki affı mağfiret eder. Yeter ki anlasın hatasını, suçunu, kabahatini idrak etsin, boyun büküp edebini, terbiyesini takınsın. Bu iki kanatlı, dengeli hadisi şeriften anladığımıza göre bir insan müminliğine güvenip de burnunu havaya kaldırmayacak, suçuna bakıp boynunu büküp de dağıtmayacak işini, perişan olmayacak. Ben gene bir çalışayım, ola ki Allah affeder diye o ümit içinde olacak. İyi yolda giden kul da korku içinde olacak. İyi yolda giden kula korku yaraşır. Korku yaraşır. Çünkü korkmazsa, ya sabah namazı kıldım, öğleyi kıldım, ikindiyi kıldım, bitmiyormuş gibi bir de akşamı kıldım, bir de yatsıyı kıldım, şöyle de yaptım, bugün 50 lira da para verdim fukaraya filan. Böyle yaptığı amelleri gördü mü insan, sen hesap mı yapıyorsun kulum, gel bakalım hesaba der Allahu Teala Hazretleri. O da hesap yapmaya başlar. O hesabın altından kalkılmaz ki. Ver bakalım gözün şeyini, karşılığını. Ver bakalım şu İslam nimetinin mukabilini. Ver bakalım şu nimeti, ver bakalım bu nimeti derse hangi nimetini parayla alabiliriz? Hangi nimetini parayla alabiliriz? Elhamdülillah. Ve in te'uddu ni'metallahi la tuhsuha. Başlasan Allahu Teala Hazretlerinin benim üzerimde ne nimetleri var diye bir sayma gücü. Elin tutun görmesi bir nimet değil mi? Kör olsaydın ne olacaktı? Kulağın duyması bir nimet değil mi? Sağır olsaydın ne yapacaktın? Avrupalar, Amerikalar dolaşırdım. Bir orada doktor varmış tedavi eden deselerdi, tam oraya kadar giderdi insan. Ah şu gözüme bir kavuşsam. Şu dünya gözüyle şu dünyayı bir görsem, hiç görmedim. Acaba nasıl? Renk diyorlar, kırmızı diyorlar, mavi diyorlar. Şu gözümden perde bir kalksa da bir görme ihtimalim varmış. Şu dünyayı bir görsem. Şu bana şefkatle seslenen anam kimmiş, babam kimmiş, yüzüne bir baksam bir şu perde kalsa diye insan, yani parası varsa her şeyi verir. Ödenmez yani. Ana babanın hakkı ödenmez deniyor. Allahu Teala Hazretlerini düşünün. Bize hayat vermiş, sayısız nimetler her an, her an nimeti devam ediyor. Nimeti kesilse biz ayakta duramayız ki. Şu lamba nasıl yanıyor? Bu lamba devamlı cereyan geldiği için yanıyor. Cereyan kesilse ne olur? Lamba orada durur ama yanmaz. Bir an kesilse ne olur? O anda söner, ondan sonra gene gelirse gene gelir. İşte Allahu Teala Hazretlerinin bize lütfu nimeti öyle devam ediyor. Yani bir an kesiliverse Allah'ın nimeti, biz ayakta duramayız ki. Ayakta durmamız bir nimet. Kalbimizin atması bir nimet. Aklımızın çalışması bir nimet. Her şey bir nimet. Şu vücudun içinde milyonlarca küçük küçük varlıklar var. Hepsi bir araya gelmiş. Hepsi vazifesini biliyor, çalışıyor. Harıl harıl, tıkır tıkır çalışıyor da biz olarak ayakta dolaşıyoruz. Kaslar çalışmasa, kemikler çalışmasa, kalp çalışmasa, beyin çalışmasa, herhangi bir uzuv çalışmadığı zaman mahvoluruz. Hepsi çalışıyor. Yani bu insan nasıl oluyor da 3 adım yürüyor, hayret eder insan. Bahattin Nakşibend Hazretlerine bana keramet göster demiş birisi de 3 adım yürümüş. Sonra dönmüş. Efendim hani keramet göstereceksiniz? Gösterdim ya demiş. 3 adım yürüdüm, daha ne istiyorsun? Keramet ikram demek. Yani Allah'ın büyük ikramı, yürüyebiliyoruz, şey yapıyoruz. Keramet veliden değil ki. Keramet kimden? Allah'tan. Her şey Allah'tan. Yani her şey Allah'ın bir lütfu olarak veriliyor. İşte öyle. Şimdi bizim yaptığımız şeyler ise incir çekirdeğini doldurmaz. Yani bizim hayır olarak yaptığımız şeyleri ölçsek, biçsek bir şey değil ki. Gayet azdır. İnsan onu gözünde büyütürse o zaman Allah o kulu sevmez. Bak şu terbiyesi. Şu kadar verdim de o da benim verdiğimden bir zerresini götürmüş, öteki fakire birazını vermiş de bir de bana karşı böbürleniyor der. Hepsini ben verdim. Zaten benim malım, mülk benim. Bir kısmını öbür tarafa verdim diye bana çalım satmaya kalkıyor der. Onun için birazcık kendisine ibadet etmek nimeti bulaşmış, nasip olmuş mümin. Sakın ha haline gururlanma. Kendini bir halde sanma. Çok aciz bir zerreyiz. Sineğin kıymeti olmadığı gibi bizim de kıymetimiz yok. Bizim kıymetimiz imanımızda ve edebimizde, aczimizi idrakta, Allah'ın kulluğunu bilmemizde, iyi kulluk etmemizde, şükrünü eda etmemizde. Yoksa biz cebbarlanırsak, çalımlanırsak, burnumuzu kaldırırsak, göğsümüzü kapartırsak, kollarımızı açarsak, şişirirsek, o zaman Allah-u Teala Hazretleri cezaya uğratır. Onun için öyle ibadetine mağrur olmayacak mümin, imanına mağrur olmayacak. La temunnu aleyye islamekum. Ey benim mümin kullarım, bana sizin kendinizin Müslümanlığa girmenizi, Müslüman olmanızı başa kalkmayın. Ya Rabbi ben Müslümanım ya işte diye ikide bir de. Belillahu yemunnu aleyküm en hedakum lil imani. Aksine Allah'ın size, ey kulum ben seni kafirken imana sokmadın mı, o büyük bir nimet değil mi diye o minnet etsin, o başa kalksın. O minnet etme hakkı var. Kulun Allah'a ben Müslümanım ya Ya Rabbi diye minnet etmesi terbiyesizliğin terbiyesizliğinin terbiyesizliği olur. Onun için kul edebini takınacak, tevazuunu bilecek, takınacak, Allah'a boyun bükecek, edeple hareket edecek. Edep dediğimiz şey var. Terbiye. Boyun büküklüğü, haddini bilmek, güzel huy ile ve kul bu hadis-i şeriften ve daha başka hadislerden, ayetlerden anladığımıza göre beynel havfi ve recai. korku ile ümidi dengeli olarak kendisinde toplayacak, öyle yürüyecek. Hem korkacak, hem ümit besleyecek. Ola ki Mevla bana da lütfeder. Yüzüm kara, elim boş ama bana da lütfetmesi melhuzdur, rahmeti çok. Ola ki Mevla benim bildiğim, bilmediğim, idrak ettiğim, etmediğim bir şeyden dolayı beni azaplandırır. Bak eski ümmetlerden nice azaplandırmış, nice cezalandırdığı kimseler olmuş. Biraz fırsat vermiş, fırsat mühlet vermiş, ansızın yakalamış cezayı başlarına geçirivermiş. Kimisini yerin dibine geçirmiş, kimisini rüzgarla helak etmiş, kimisini zelzeleyle helak etmiş diye korku ile ümidi dengeli bir şekilde içinde cem edecek. Ümitsizliğe düşüp de o da bir felakettir. Adama diyorsun gel ıslah ol, tevbe et, bırak şu içkiyi kumarı. Kardeşim ben zaten mahvolmuşum diyor. Ben artık düzelmem diyor. Bir içki daha kaldırıyor kafasına, bir daha içiyor. Allah affeder, öyle şey yapma. Senin günahından çok büyük Allah'ın rahmeti. Affedebilir. Ümitsizliğe düşüp de gene kafirlikte kalma. Yani şeytan herkesi bir başka çeşit aldatıyor. Mümini ibadetine mağrur edip aldatıyor. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırıyor. Kafiri yaptığı kusurları gözünde büyütüp rahmetinden ümit kestirmek ve rahmetinin kapısını çalmaya yanaşmamakla aldatıyor. Maksat aldatmak değil mi? Hepsini bir çeşit aldatıyor. Onun için bir İranlı şair demiş ki, Mevlana değil, Mevlana'dan evvel birisi. Demiş ki, eğer kafir de olsan, putperest de olsan, gavur da olsan, ateşperest de olsan, vazgeç o yolundan, dön bana gel. Çünkü benim dergahım, yani Allah-u Teala Hazretlerinin şeyi, hitabı gibi söylüyor. Çünkü dergahı ilahi ümitsizlik dergahı değildir. Bin kere tevbesini borsa insan yine Allah kabul eder. Edebilir diye o ümidi ifade ediyor. Hani derler ya Mevlana Celaleddin Rumi'nin türbesinde böyle demiş Mevlana. Mevlana dememiş. İranlı bir başka şair demiş de Mevlana Celaleddin Rumi'nin müritlerinden birisi o beyti görmüş, o kıtayı hoşuna gitmiş, yazdırmış, oraya astırmış. Yani bu dergaha gelsinler diye de öyle bir ümit tutarak, yani bir nükte düşünerek. Yoksa oradaki dergahtan murat Mevlana dergahı değil. Asla. O dergahtan murat dergahı ilahi. Mevlana kim ki tevbeyi bozmuş bir insanın tevbesini kabul etmek durumunda olsun. O kabul etmez bir kere. Kalkar hışımla mezarından onu söyleyenin kafasını parçalar. Olur mu? Ben Mevlam'ın, Rabbimin edepli bir kuluyken sen bana niye öyle edepsizlik isnat ediyorsun? Ben yokluğu tercih etmişken, tevazuu tercih etmişken, had bilmeyi tercih etmişken sen niye bana böyle yapıyorsun der. Onun için o sözü öyle yanlış anlıyorlar. Ümit kesilmeyecek dergah Allah'ın dergahıdır. Şair de onu kastetmiş zaten. Allah'tan ümit kesmeyeceğiz. Ama korkacağız. Korkacağız çünkü Peygamber Efendimiz'i düşünün. Korkmanın bir misalini vereyim. Kim Peygamber Efendimiz? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretlerinin methettiği bir peygamber. Rauf-u Rahim diye methettiği, Sirac-ı Münir diye övdüğü, efendim, alemlere rahmet olarak gönderdiğini bildirdiği, huluk-u azim üzere olduğu, güzel ahlak sahibi olduğunu bildirdiği, efendim, kendisine itaati bizim boynumuza vacip, gerekli kıldığı bir zat-ı celil, bize numuneyi imtisal olarak gönderdiğini bildirdiği bir peygamber. Ayetlerle hep bunlar. Hepsini sıralayabiliriz ayetlerin. Bu kadar kat'i. Ne oldu? Abdullah İbni Ümmi Mektum geldi. İki gözü ama bir kimse. Resulullah'a bir şeyler sormak istiyor ama Resulullah'ın yanında da hatırlı, itibarlı, mevki, makam sahibi, zengin, efendim, kimseler var. Peygamber Efendimiz onlara bir şey anlatıyor, o da soruyor arada. Peygamber Efendimiz ötekilere İslam'ı tebliğ edip de onları hak yola çekmeye yine gayretle bir şeyler söylüyor. O yine bir şey soruyor. Bir iki defa böyle olunca Peygamber Efendimiz yüzünü buruşturdu. O Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anha yüzünü buruşturdu. Hemen Abese suresi nazil oldu. Abese ve tevella en ca'ehul a'ma ve ma yudrike leallehu yezzekka ev yezzekkeru fetente ahu zikra ve emma men ca'eke yes'a ve huve yakşa fe ente anhu telaha. O Abese suresi nazil oldu ki, yani bir şey, ey Resulüm sakın öyle yüz buruşturma, o ötekiler değil, bunda hayır var, bunun gönlü temiz, bu kendini pak etmeye, içini temizlemeye, imana kavuşmaya gelen hasalis bu, ötekisinin kibrinden şeyden İslam'a geleceği yok diye azar gibi, yani terbiye babından o ayet-i kerime indi. Bu kadar incedir. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurmuş ki, şeyyebetni sureti Hud ve emsaluha. Beni Hud suresinin ayetleri saçımı sakalımı ağarttı, ihtiyarlattı demiş. Neden ihtiyarlamış? Ne var o surelerin içinde? Vestekim kema ümürte. Ey Resulüm nasıl emrolunduysan öyle dosdoğru ol diye emretmiş Allah. Ay ben nasıl dosdoğru olacağım diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gayret gösterirken, titizlenirken, dikkat ederken saçı sakalı ağarmış yani. İhtiyarlattı beni diyor. Saçıma sakalıma ak düşürdü diyor. Bu kadar da bak şey. Resul-i Edebi Peygamber Efendimiz. Yani alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber. Biz kim oluyoruz? Biz kim oluyoruz? O Resul-i Edip Allah'ın seçkin kulu bir hata yapınca böyle ayet nazil oluveriyor. Biz kim oluyoruz? Hatırlı anamız babamız var da ondan bize bir ayrı muamele mi yapılacak? Mevkiimiz, makamımız bir şey mi ki? Oradan bir şey mi olacak? Mevki, makam nedir yani? Neyimize güveniyoruz da bu kadar günah ederiz de hiç telaşlanmayız? Niye bizim saçımız sakalımız ağarmaz? Bizim akmak olması lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin saçına sakalına o ayetlerin heybetinden ak düşmüşse bizim baştan aşağı kireç gibi olmamız lazım. Kireç gibi olmamız lazım. Tepeden tırnağa bizim bir kara yerimiz kalmaması lazım. Korkmasını bilsek. Onun için ey Müslümanlar, amelinize güvenmeyin. İşin sonu nasıl gelecek bakalım. Allah cümlemize hüsnü hatime nasip etsin. Filanca büyük hoca. Sonu ne olacak bilmiyoruz ki. Filanca büyük alim. Acaba kalbi nasıl? Bilmiyoruz ki. Filanca büyük abid. Acaba devam ettirebilecek mi ömrünün sonuna kadar? Her şey meçhul. Allah'ın rahmetine sığınırız. Boynumuzu bükeriz. Aman ya Rabbi, eğer bir güzel haldeysen beni bu halde daim tut. Beni bu güzel halden aşağı düşürme. Bir kötü haldeysek ya Rabbi, kötü haldeyim. Şu nefsimi yenemedim. Şu şeytana gene uydum. Gene kendim aldandım. Gene hata ettim. Ya Rabbi, sen benim elimden tutmazsan benim halim nice olur diye yalvaracağız. Başka bir şey yok. Bizim elimizden gelen bir tek şey var. Yalvarmak. Başka hiçbir şey yok. Yapacağımız o. Dua, yani Türkçesi yalvarmak, yakarmak. Levla ennel mü'mine yü'cibu bi amelihi le usime mine zembi hatta la yehennu bihi ve lakinne zembe hayrun lehu minel ucubu. Bak bu demin okuduğumuz hadis-i şerifi, arkasındaki hadis-i şerif de hemen tamamlamakta mana itibariyle. Eylemi'nin Müsned-ül Firdevs'inden Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın nakledip bize bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Eğer levlâ ennel mü'mine yu'cibu bi amelihi veya yu'cibu bi amelihi, eğer yaptığı ibadete, güzel amele, ameli salihe kul mağrur olup da ucuba, kibire, kendini beğenmişliğe düşmemiş olsaydı, namaz kıldım, bu Ramazan'da itikafa girdim, 40 gün halveş çektim, sen benim haberin var mı senin? 40 gün ben 21 tane üzümle efendim bir bardak çayla ibadet etmişim, sen beni ne sanıyorsun? Oo, ne tesbihler çekmişim ben, kaç defa binlerce şeyi çevirmişim filan mesela. Böyle ameline böyle mağrur olma durumu eğer olmasaydı insanoğlunda, le usme mine zembi hatta la yehemmu bihi, Allah onu günahtan korurdu da hiç günah edesi hali olmazdı. Günaha heves etmezdi, meyletmezdi, korurdu Allah. Ama korumuyor, günaha düşürüyor kulu. Neden? Velakinne zembe hayrun lehu minel ucub. Çünkü günah kendini beğenmişlikten, ucuptan daha ehven. Kendini beğenmişlik daha kötü. Daha kötü. daha fena, daha tehlikeli. Allah-u Teala Hazretlerinin şamarına daha çok maruz kalır insan o durumda. Kendini beğenmiş oldun mu bir tokat yer, Allah-u Teala Hazretlerinin sillesi iner, perişan olur, darmadağın olur. Günahı Allah neden veriyor, insan neden günah ediyor? Ya Rabbi gene yapmak istemiyordum, gene yapıverdim şu hatayı, boynu bükülüyor. İtirazı kalmıyor. Ya Rabbi eğer sen beni azaplandırsan, reva bana. Kadere imanı şey yapıyor, teşekkür ediyor içinde, güzel duygular teşekkür ediyor. Bak bir kör amcayla karşılaştık, niye gözün kör oldun dedim, anlattı filan de, bu bana revadır diyor, sus diyor. Çok memnunum diyor, bir gözü kör olmuş da çok memnunum diyor adam. Çok memnunum diyor, Allah-u Teala Hazretleri bana bildiriyor ki, ey kulum eğer bak göz nimeti ne kadar büyük bir nimet, eğer iyi kulluk etmezsen öteki gözünde alırım bak görürsün o zaman diye, bu bana ibret diyor, çok iyi diyor, çok memnunum diyor, çok mesrurum diyor. Allah Allah, Allah'ın ne kulları var. Neden oluyor böyle? Biz eğer günah işlemesek bu duygulara gelmeyiz ki. Boynumuzu büküyoruz, diyoruz ki ya Rabbi sen beni cehenneme atsan, cehennem kütüğü olarak çatır çatır yaksan reva mı? Reva. Sen zulmettin, haşa sümmaşa. Sen nimet ihsan ettin, sen izzet ikram eyledin, sen lütfeyledin, ben asi oldum, revadır bana diyoruz, boynumuzu büküyoruz, hiç kıpırdayacak halimiz kalmıyor. O zaman edepli bir kul olarak tamam, makbul oluyoruz. Ama şöyle göğsünü gerip de insan şöyle ceketini şey yapıp, yeleğine elini sokup, altın köseğini gösterip, koca göbeğini gerip filan, efendim ben haccada gitmişim, efendim ilkokulda yaptırdım, ortaokulda yaptırdım, bir de hastane yaptırdım filan. Neyse, hatırıma bunlar geliyor. Sakın hastane filan yaptıran varsa içinizde alınmasın. Ben hadisi izah etmek için söylüyorum. Böyle deyip kendini beğendiği zaman daha fena oluyor. Sevmiyor Allah. Bundan çıkacak ders şudur ki, tevazuumuzu takınalım, haddimizi bilelim, efendim ucuba düşmeyelim. Ucup yani insanın kendini beğenmesi, kendinde bir şey var sanması, amelini makbul sanması. Bilmiyoruz ki, bir sürü günahlarımız var. Var mı? Var, biliyorum. Amellerim kabul oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. Günahlarımı biliyorum, ettim. Ama yaptığım ameller kabul oldu mu olmadı mı onu bilmiyorum. Çünkü bazen ameller kabul olmuyor. Namaz kılıyorsun sen. Kıldın mı namazı? Kıldın. Niye kabul olmadıysa? İkindiyi kıldın mı? Kıldım. Allah kabul ederse. Ya kabul etmediyse? Zaten kabul olmaması için bir yığın sebep. Abdesti doğru düzgün almaz. 100 numaraya girer, arkasından çıkar, hemen abdest alır. Yahu bozuldu gene yürürken. Bozuldu, farkında değilsin. Islandı. Bozuldu, abdestin kaçtı. O abdestin var diyor, geliyor camiye. Olmaz ki. Yani çok çeşitli incelikleri var işin. Çok insanın dikkat etmesi lazım. Mütevazı olması lazım. Haddini bilmesi lazım. Tevazuyu seviyor Allah. Hazreti Adem aleyhisselam bir hata etti. İblis aleyhillâne o da bir hata etti. Birisi hatasını bildi, tevbe etti, istiğfar etti, ağladı. Hazreti Adem atamızın ağlamasını toplasak, cümle cihan halkının Hazreti Adem'den bugüne kadar ağlamasını bir tarafa toplasak o daha baskın gelirdi diyor hadis-i şerif, geçti geçen hafta. Çok ağladı, gözyaşı affettiriyor işte. Biz de öyle terbiyemizi takınalım da inşallah Allah'ın edepli, arif, zarif kulları olalım. Levla ennekum tesubbune umara ekum le ersalallahu aleyhim naran fe ehleketum innema yedfaullahu bisebbikum iyyahum. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhın Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği ve Müsnedül Firdevs'te Deylemi'nin naklettiği bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif Müslümanların başına geçmiş olan komutanlar ile ilgili bir hadis-i şeriftir. Diyor ki hadis-i şerifte, levla enneküm tesübbune ümeraiküm. Eğer siz emirlerinize, yani emru komuta ferman elinde olan başkan, yukarıda bulunan kimse, her rütbe, her cins olabilir. Yani emir deyince ille askeri bir silsile-i meratip anlaşılmaz da, mesela bir kasabanın başkanı, bir şehrin hakimi de emir. Eskiden böyle bu kadar taksimat yokmuş, şey farkları yokmuş. Diyor ki, levla enneküm tesubbune umeraiküm. Eğer siz emirlerinize, başkanlarınıza sözünü dinlemek durumunda bulunduğunuz amir durumunda olan kimselere sövmeyeydiniz, demek ki zulmediyor. Halk da kızıyor, Allah kahretsin, Allah belasını versin, defolsun, yıkılsın, boynu devrilsin, boynu altında kalsın. Hani çeşit çeşit laflar söylerler ya insan, buna benzer şeyler, sebbetmek, sövmek. Sövmek demek, sövmenin böyle çeşitli kötü sözler. Eğer böyle söylemeyeydiniz, le'ersallahu aleyhim naran, Allah onlara ateş gönderirdi, fe'ehleketüm, o ateş onları helak ederdi. Zulmetmiş, haksızlık. Ötekiler sabredip sussaydı ateş gelir onları yakardı. İnnemâ yedfeullâhu, Allah def ediyor o ateşi, onlara göndermiyor. Bisebbiküm iyyâhum, sizin onlara sövmenizden dolayı. Çünkü siz sövünce, ha sen söverek bir iş mi yapacaksın, hadi ne iş varsa gör. Şey yapmıyor yani. O zaman onlara şey yapmıyor, def ediyor onların başına gelecek o cezayı. Şimdi bu hadis-i şeriften bilmiyorum ne gibi dersler çıkar. Burada hocamız ne kadar güzel söylemiş. Oradan okuyacağım. Hocamız demiş Gümüşahmetullah Ali. Bir de izahı var. İzahı da kocaman böyle ciltler halinde izah etmiş. Oradan okuyorum. Diyor ki فَسَبْبُهُمْ لَا يَجُزُ. Demek ki onlara sövmek caiz değil. Sövmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız? Bel yedurru bil biladi vel ibad. Aksine sövmek hem beldeye zarar verir hem kullara zarar verir. Kötü şeyden iyi bir şey olmuyor yani. Sövmekten bir şey hasıl olmuyor. Beldeye de kullara da zarar verir. Ve in caru, cevru cefa edici zalim kimseler olsalar bile sövdüğün zaman kullara da beldeye de zarar gelir. Terbiyeni takacaksın, sövmeyeceksin. Ne olacak? Ha, لِأَنَّ مَنْصِبَهُمْ يُسَانُ عَنِسَبِّ. Çünkü makamları sövmekten mahfuz. Allah mahfuz kılmış. Madem emir, madem Müslümanların emiri, makam önemli. O makam sövme makamı değil. Ona sövmek olmuyor. لِأَنَّ مَنْصِبَهُمْ. Çünkü onların nasıl bulundukları o mevkiler, makamlar يُسَانُ عَنِسَبِّ. Sövmekten mahfuz tutulmuştur. O idari makam. O şahıslar gelir gider. Şahıslar fani. Çok yaşasa 80-90 yıl yaşaya gidiyor. Makam önemli. Sen makama sövmeye alışırsan nizam kalmaz alemde. Bak İslam ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Şimdi idareciler bu hadisleri bilseler hemen şeylere yazarlar. Sağa sola hoşlarına gider yani. Vel imtihan. Ha. Mevkileri, makamları övmekten mahfuz tutulmuştur. Ve bu imtihandır. Velil vacibu, böyle sövmek yerine gereken ne yapmaktır? Eddua'u bil islahi. Onların islah olmasına dua etmek. Ya Rabbi, bu mevkiye makama çıktı bu adamcağız. Mevki makam sarhoşluk verir insana, içki gibi. Kolay değil. Sen bunu islah eyle ya Rabbi. Bu yola getir. Kolay değil. Ben çıksam belki ben de şaşırırım. Altında arabalar, hizmetçiler, paralar, pullar, izzet, ikram, itibar. Biz üniversitede hocayız, hocalık bile şaşırtıyor insanı. Talebe geliyor, hocam diyor. Hürmetlere göre insan bozuluyor yani. Kolay değil. Tevazuunu koruyabilmek kolay bir şey değil. Ben belki daha fazlasını yapardım. Heh, onların islahına dua edeceğiz. Ya Rabbi islah eyle. Yazık bu. Hem dünyasını mahvediyor böyle yapınca, hem de ahirete gidecek. Zulmettiği için ahirette hesabı sorulacak. Aman bu kardeşimizi koru ya Rabbi, zulmettirme. Adaletiyle şöhret bulsun. Bak eski ümmetlerden Sasanilerin hükümdarı Enüşirvan veya Nuşirvan derler, adaletiyle tanınmış bir kimseymiş. Bak asırlar geçti halde hala adaletli diye anılıyor. Harun-ül Reşit zamanında ulema sözü açıyor. Buraya geleceğim gene ama orada şey yapayım. Harun-ül Reşit zamanında ulema bir hadis-i şerif okumuş. İnnel emirel adile vel alimel amile la te'külül ardu luhumehuma. Adaletli emir ile, yani hükümdar, idareci, başkan, amir ile, ilmiyle amil olan alim kimsenin etlerini toprak yiyemez. Yani gömüldüğü zaman toprak onun etini çürütmez, kokuşturmaz. O öyle dipdiri şey kalır, vücudu. çürümeden kalır. Hani bazılarının kabirleri açılıyor da olduğu gibi duruyor filan. Kefeni bile çürümemiş deniliyor ya. Salah ifadesi bu. Şimdi ne diyor hadis-i şerifte? Bir, innel emir el adile. Adaletli hükümdar. Adaletli başkan. Adaletli amir. İki, ilmiyle amil olan bilgin. Yani söylediğini başkasına halka talkın verip de kendisi salkımı yırtmıyor. Söylediğini kendisi de tutuyor. İlmiyle amil, bilgisine göre yaşıyor. Vakur, dürüst, tok sözlü, sevimli, yumuşak huylu, merhametli, gaddar değil filan. Tamam. Şimdi tamam, ilmiyle amil olan alim belli. Acaba bu adaletle hükmeden kimsenin etini de toprak yemezmiş. Doğru mu yanlış mı? Ne yapalım demişler. O zaman Nuşirevan'ın kabri duruyor. Şimdi bilmiyorum duruyor mu, nerededir? Kabri duruyormuş. Açalım kabrini demişler. Nasıl olsa gayrimüslim ya. İslam'dan önce yaşamış bir kimse. Yoksa kabir açmak doğru değil İslam'da. Açmışlar meraktan. Bakalım hadis-i şerif. Adaletli hükümdarın etini toprak yemez diyor. Bakalım bu adam adaletli mi değil mi diye açmışlar. Bakmışlar. Olduğu gibi duruyor Nuşirevan'ın naaşı. Cesedi olduğu gibi duruyor şeyde, kabrin içinde. Neyse, şimdi baş tarafa dönüyoruz. Demek ki dua edeceğiz. Ya Rabbi sen bunları ıslah eyle. Ya Rabbi sen bunlara hakkı göster. Ya Rabbi sen bunları doğru yola ilet. Doğruya uydur. Adaletle hareket etsinler. Hem dünyada insanların sevgisini kazanırlar, hem ahirette sevap kazanırlar. Çünkü bir amir hayıra sebep oldu mu, hayrı yapanların herkesin yaptığı hayırlar kadar ecir onun defterine yazılır. Bir kaide koyuyor ortaya, şu şöyle olacak. Herkes öyle yapıyor. Hayırlı bir şey, sevap bir şey. Onu yaptıkları müddetçe insanlar bu adamcağızın onu emretti diye defterine boyuna sevap yazılır. Kendisinin işlemediği sevaplar bile yazılıyor. Başkasının yazdığı. Onun için dua edeceğiz. Bir. Ve şükr li salahiyetihim. Eğer doğru yolda iseler idareciler, o zaman da ya Rabbi çok şükür. Elhamdülillah, bak filanca memleketin başında bir herif var. Allah, bir ceza, zehir zemberek bir şey asıyor, kesiyor, öldürüyor, hapislere atıyor, kadınlar mazlum, çocuklar bilmem perişan. Elhamdülillah bizim memleketimiz güllük gülistanlık, başımıza Allah bir iyi insan vermiş filan diye, iyiyse, salah sahibi ise şükredeceksin, kötüyse ıslahına dua edeceksin. Terbiye buymuş. Yani bu kitap bundan 80 sene önce yazılmış bir kitap. Yani böyleymiş Müslümanlığın terbiyesi. Ve rüştühim, hem salih kimseler olmasına dua edeceğiz, hem de doğru yolu doğruca gitmelerine şükredeceğiz. Sonra ve sabr li cevrihim ve taaddihim, hücumlarına, cevri cefalarına da sabredecek. Ne kadar içtimai terbiye var İslam'da bak. Ne kadar sağlam bünye. Ne kadar güzel. Yani böyle isyan, darp, vurma, kırma, kan dökme, can yakma filan tarzında olmuyor da dua edeceksin. İyi haldeyse şükredeceksin. Kusurlarına da sabredeceksin. Cevri cefalarına da sabrı tahammül edeceksin diye hocamız yazmış. Ben de Arapça metni okuyarak size söyledim. Hazreti Ayşe validemizden yine rivayet olunmuş ki la tüşkilu kulubeküm bisebbil miluk. Kalplerinizi, gönüllerinizi hükümdarlara sövmekle meşgul etmeyin. Velakin tekarrabu ilallahi. Aksine Allah'a yaklaşın. Biddua illahum. Allah'a, onlara dua etmek suretiyle Allah'a yakın olun. Bak, onlara dua edildi mi? Yakın oluyor insan. Ya'tufullahu kulubeküm aleyhim. Yani festekimu yüstekimu. Allah sizin kalplerini, onların kalplerini size karşı muhabbetle doldurur. Öyle hareket ederseniz diyor. Festekimu, siz doğru yolda olun. Yestekimu, onlar da doğru yolda olurlar. Kema tekunu yuvella aleyküm. Siz nasıl iseniz öyle kimseler sizi idare eder. Layık olduğunuz idareyle idare olunursunuz. Kema tedinü tüdan, nasıl davrandıysan sana öyle muamele yapılır. El ceza'u min cinsil amel, insanın karşılaştığı karşılık yaptığına muvafıktır. Sen ne yaptıysan onu görüyor. Allah her şeyi adaletle yapıyor. Diye böyle bir hadis-i şerif geldi. Bir edep öğreten hadis-i şerif. Şimdi hatırıma bir hikaye geldi. Nizam-ı Mülk'ü herkes tanır. Meşhur bir efendim Abbasi veziri. Nizam-ı Mülk. Çok meşhur. Rakamlar hatırımda değil. Bütçeden korkunç paralar ayırmış. İlme tahsis etmiş. Medreselere tahsis etmiş. Medrese müderrislere, hocalara, ilim adamlarına para yardımı yapmış. Böyle çok para yardımı yapınca herkesin dostu var, düşmanı var. Bir kısım düşmanlar da gitmişler. Hükümdarı demişler ki, hükümdar o zaman Melikşah. Efendim demişler, senin vezirin hazineyi çarçur ediyor. Devletin hazinesini askeri masraflara tahsis edecekken medreseye tahsis ediyor. Bir sürü mektep medrese yapmakla meşgul. Vay öyle mi? Çağır. Çağırmış Nizam-ı Mülk delikanlı yiğit. Melikşah neydi? Melikşah dedim değil mi? Melikşah genç, yiğit bir hükümdar. Nizam-ı Mülk yaşlı, saçına sakalına ak düşmüş yaşlı bir vezir. Gelmiş, tabi hışımlı çağrıldığı için korka korka geliyor. Belli olmaz ki ne gibi bir muameleyle karşılaşacağı belli olmaz. Lala demiş, semanet ettim. Orduya çok sarf etmez misin? Nizam-ı Mülk ağlamış. Diyor ki, hükümdarım, ben senin diyor bir kölenim diyor. Esir pazarına götürürsen, satsan 3-4 altın ederim. Çünkü tarlada çalışamam ki. Gücüm kuvvetim azalmış. Ne işe yarar bu diye. 3-4 altın bir şey ederim. Seni satsak diyor. Sen de biraz güçlü kuvvetli şeysin. Bilmem şu kadar edersin. Şimdi diyor, senin askerlerin var diyor. Ekseriyetle diyor. Çalgı çalarlar diyor. Eğlenceyle meşgullerdir. İçki içerler diyor. Bunlar seni korumak istedikleri zaman İşte iki arşın boyundadır kılıçlar diyor. O mesafeden korurlar. Ok attıkları zaman 40-50 arşın öteye gider diyor. O kadar mesafeden korur. O kadar mesafeye kadar düşmanı sokturmazlar. O kadar menzilleri o kadar yani silahlarının. Onlar o kadar koruyabilirler. Bunlar sana bir şey getiremezler. Yani seni tam koruyamazlar diyor. Ben sana öyle bir ordu hazırlıyorum ki. Öyle bir ordu hazırlıyorum ki ey hükümdar diyor. Senin bu askerlerin yatıp uyuduğu zaman o ordu kalkar diyor. Devri o alır diyor. Nöbeti o alır diyor. Seccadenin başına geçer diyor. Kur'an okur diyor. Namaz kılar diyor. Secde eder diyor. Ağlar, yalvarır, yakarır diyor. Senin mülkün onların duasıyla korunur diyor. Yoksa sen düşmana karşı kendini ancak işte 40-50 arşına kadar koruyabilirsin. O dualarla korunursun diyor. Böyle bir güzel izah yapıyor. Ondan sonra hükümden hak vermiş. Ama bak düşünün, bu kaç asır önce olan bir şey, ilmin, irfanın, hayırlı kimselerin duasının ehemmiyetini nasıl kavramış bir vezir ve öteki insanı nasıl irşad ediyor hükümdarı. Yani demek istiyor ki ey hükümdar, bu önemli. Bu adamlar ahlaklı insanlar, ilim öğrenecekler, irfan öğrenecekler, senin orduna da, senin halkına da ahlak öğretecekler. Ahlakı bütün yekpare bir millet olacak, senin altın, emrin altındaki millet yekpare bir millet olacak. Kim yenebilir onu? Onlar koruyacak seni diyor. Hakikaten de öyle olmuştur. Büyük Selçuklu İmparatorluğu diyoruz. Nereden nereye? Anadolu'dan Horasan'a kadar, Hindistan'a kadar. Bilmem Hint Okyanusu'ndan Karadeniz'e kadar. Böyle Hazar Denizi'ne kadar. Mıntıka geniş, her taraf emirleri altına girmiş. Her tarafta medrese yapmışlar. İlim, irfan gelişmiş, kuvvetlenmiş. Kuvvetli bir şey olmuş yani. Büyük bir devlettir Selçuklular. İşte onlar parçalanmış da miras yüzünden. İran Selçukluları, bilmem ne Selçukluları. Bizim Anadolu Selçukluları da burada mirastan kendilerine düşen yerde hükmetmişler. Ondan sonra iktidar değişmiş, Osmanlı olmuşlar. Sonra iktidar değişmiş. Biz, yani bizim dedelerimiz, biz olmuşuz. Ama nasıl olmuş? İlimle, irfanla ve ahlakla. Bak ahlakın önemini ne güzel anlatıyor. Ben sana daha kuvvetli bir ordu hazırlıyorum hükümdar diyor. Onlar seccadelerinde dua edince sen daha iyi korunursun diyor. Osmanlıların ben düşünüyorum her zaman. Osmanlı neden başarı kazanmış? Nasıl yenmiş 4000 kişi, 60.000 kişilik orduyu? Nasıl gitmişler ta Münih'in yanına kadar at oynatmışlar? Ta Almanya'nın içlerinde ordugahları var bugün. Nasıl gitmişler oralara kadar? Nereden geliyor bu yürek, bu bahadırlık? Nereden geliyor bu güç, kuvvet? Nüfusu çok değilmiş ki. Bilmem yakın zamanlarda Osmanlıların nüfus sayımı yapılmış, 16 milyonmuş nüfusu. Biz şimdi 40 küsür milyonuz. Çok da değil. Nereden? Benim irfan ve ahlaktan, dinden. Öyle güzel ahlaki var ki Avrupalı meftun, hayran. O gelsin daha iyi diyor. Ötekisi geleceğine bu gelsin diyor. Macarlar az mı çalışmışlar Osmanlılar gelsin de Avusturyalılar gelmesinler diye? Açın tarih kitaplarını okuyun. Osmanlılara meyletmiş adamlar. Önce harp etmişler, sonra keşke Osmanlılar gelse, din hürriyeti var, karışmıyorlar, ahlak var, namus var, şey var diye Osmanlıları istemişler ama Avusturyalılar bastırmış, yenmiş, biz geri çekilmek zorunda kalmışız filan. Neyse, yani Osmanlılar ahlakları sayesinde tutunabilmiş, yoksa sayı üstünlüğü yok. Senin boyun pozunsa işte bugün görüyorsunuz, insanlar gene aynı insanlardır. İşte Almanyalılar daha boylu poslu Alman yani. Onların da pazuları var, şeyleri var. Yani bizim de dedelerimiz kimisi belki ufak tefekli bizim gibi. Yani onlar da dev gibi insanlar değildi ki. Nedir kuvvet? Yani pazu kuvveti değil, başka bir kuvvet var. O kuvvet iman kuvveti. İşte biz o imanla oralara hakim olmuşuz. İman sayesinde. Öyle bir otorite var, öyle bir ahlak var. İhtilaf yok. Bak ne kadar güzel şeyler söylüyor şu hadis-i şerifte. Ne kadar güzel terbiyeler veriyor. Ne güzel içtimai terbiye veriyor. Yekpare bir şey, millet birbirine kenetlenmiş. Sabırlı, ölümden korkmayan, Allah yolunda çalışmayı şey yapan. Güzel ahlaklı, sevdirmişler. Onlar da Müslüman olmuş. Çoğu Müslüman olmuş. Papazları bile Müslüman olmuş. Dönmüş dönmüş gelmiş. İslam'ı sevmişler, girmişler. Söz çok, söz sözü açar, uzar. Evet, anlaşılıyor ki demek ki dua edeceğiz. Güzel huylu. Bir de şeyi, şimdi Osmanlıları kim kurdu? Tarih kitaplarında bir de onu söyleyeyim. Osmanlıları kim kurdu? Efendim Osman Gazi geldi de Söğüt Hava'da yerleşti de ondan sonra İnegöl'ü aldı, sonra Bursa'ya aldı. Ucusu bence Mevlana Celaleddin Rumi'dir. O çok önce yaşamış, birkaç asır önce veyahut şu kadar sene önce o ahlakı koyuyor ya. Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, ötekisi berikisi, yani onlar bir ahlak koyuyorlar ortaya. Din için, iman için efendim gayret, tembel durmamışlar, çalışmışlar. Ondan sonra güzel huy, ondan sonra kardeşlik, bağlılık, muhabbet birbirlerine, amirin memura sevgisi, memurun amire bağlılığı, itaati, sapasağlam bir cemiyetimiz varmış. Rumeli Hisarı gibi, Anadolu Hisarı gibi kenetlenmiş insanlar. Hepsi birbirine muhabbetli. Hepsi ilim irfan sahibi. Hepsi arif zarif kimseler. O zaman Türkiye'de yapılan efendim dikilen çiçeklerin haddi hesabı yok. Gelmiş Avrupalı Baron de Büsbek Edirne'den kafilesiyle, elçi kafilesi şöyle Yedikule'den geçmiş. Şubat ayında mı, kış aylarında lale sümbül bahçeleri arasından geçmiş. Bu Osmanlılara diyor akıl ermez diyor. Küçücük bir çiçeğe dünyanın parasını verirler. Çiçek sevgisi çok muazzamdır diyor. Tabii zarif insan, arif insan, kibar insan, duygulu insan, iç alemi zengin insan, terbiyeli insan, efendi insan, ölümden korkmayan insan, düşmanına zulmetmeyen insan, düşmanını yendiği zaman arkadaş gibi elini uzatabilen insan. Efendim sen de asil bir kimsesin. Kader belki başka türlü tecelli etseydi belki ben sana yenilirdim. Rahatına bak, üzme canını, olur böyle şeyler diyen insan. Hadi git bakalım memleketine, ben senden korkmuyorum. Daha çok ordu topla da gene gel diyen insan. Şövalyeleri göndermiş memleketine. Şundan kesebildiğim kadar kestiğim kârdır dememiş. Osmanlı bu. Osmanlılık nereden geliyor? Dinden geliyor, imandan geliyor, ahlaktan geliyor. Netice itibariyle ahlak. Biz şimdi o zaman biz de ahlaklı yapalım. İnsanlara ahlak dersleri okutalım, ahlaklı olsun. Ya keşke olsaydı. Yani baltayla insanın kafasını açsan içine ahlak sokulur mu? Ölür adam. Küt diye vurdun mu kafasına, kafası iki ayrıldı mı ölür insan. İçine öyle sokmakla olmaz. Bir çiçeği sen çabuk büyüteyim dersen, kökünden çekersen büyür mü çiçek? Kopar sapından. Her şeyin bir usulü, yöntemi, çekti şemaili var. Nasıl olur? Sen onu imanlı yaparsın. İmanlı yetiştirirsin. Allah'tan korkan bir insan olur. Onun bekçisi yanında, onu artık ona sen polise falan hacet kalmayacak bir şey kazandırdın sen ona. Hırsızlık edemez. Nasıl etsin? Ahiretten, hesaptan agah, haberdar insan. Yarın beni Allah hesaba çekecekler. Başkasının malını yer mi? 40 sene sonra götürür malını verir. Ya ben seni aradım bulamadım, sen nerelerdesin? 40 sene seni arıyorum, al şu parayı ya. Yanımda dura dura tel döktüm diye götürür verir. İman. İmanlı insan yaradılanı hoş gör, yaradandan ötürü. Ötekisinde öyle ufak tefek hesabına bakmaz ki. Bak ne diyor? Eğer cevri cefa ediyorsa sabret diyor. Ne sağlam bünye. Şimdi bize bir başka ahlak aşılıyorlar. İsyan. Adam Mercedes'i efendim taşlıyor. Neden? Ben fakirim, o zengin diyor. Ne biliyor kerata diyor. Camını kırıyor. Ama kendisi de fırsat buldu mu bir Mercedes alıyor. Madem öyle sen alma. Sen paranı hayra sarf et de sen şeysiz olma. Kızgınlık, hınç. Patron işçiden, işçi patronda hep ahlak eksikliği. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani siz anlıyorsunuz da herkese anlatmaya çalışıyoruz ama fiilen anlamıyorlar. Yani dindarlık, ahlak, iman, bilhassa ahirete iman, bilhassa kıyamet gününe, hesaba iman, mizana iman, terazi tartılacak da zerre kadar hayır işlemişse görecek insan, zerre kadar şer işlemişse görecek diyen bir insan, o zaman ufak tefek şeylere aldırmaz. Sen bana haksızlık ettin. Ben Allah'tan, ecrimi Allah'tan bekliyorum. Pekala der, gider. Dalaşmaz onunla. Hayatımda çok misallerini gördüm. Yani bunları ben nazeri olarak söylemiyorum. Allahu Teala Hazretleri ekremül ekremin. Sen şuradan bir şeyden vazgeçiyorsun Allah için. Allah öbür tarafta 10 mislini veriyor. Komuyor ki. Senin de Rabbin, onun da Rabbi. Bırakmıyor. Mahrum bırakmıyor. Mükafatlandırıyor. Bir kapıyı kapıyor imtihan için. Peki diyorsun, öbür kapı, öbür taraftan 10 tane kapı açıyor. Gel kulum diyor. İman. İman oldu mu her taraf gül, sümbül bahçesi olur. Manevi bakımdan. İnsanlar öyle olur, kibar olur. Aptal olmaz. Aptal değil. Mümin aptal değildir. Ahmak değildir. Enayi değildir. Her şeyi bilir. Senden hala bilir. Hatta bilmezse Allah bildirir. Senin kalbinden geçenleri okur o. Ama onun hesabı başka. O ahirette sevabı bekliyor. Allah'tan korkuyor. Allah'ın huzurunda mahcup olmaktan korkuyor. Hesaba göre hareket ediyor. Sen paldır diyor hareket ediyorsun. Haram yiyorsun. Zulmediyorsun. Kan içiyorsun sen. Su içmiyorsun, kan içiyorsun. Dolduruyorsun kadeh kadeh, efendim maşrapa, kase kan içiyorsun. Ne demek kan içmek? Yani onun bunun kanını iliğini korutup sırf kendi keyfine zevkine bakıyorsun. Olmaz. Nasıl düzelecek bu iş? İşte içine imanı yerleştireceksin. İnsanın en kıymetli cevheri ne? Parmağına taktığı elmas, pırlanta, yüzük mü? Yoksa zümrüt olanı mı? Yoksa yakut olanı mı? Hayır. En kıymetli cevheri insanın şu kalbindeki Allah'a imanı. Amentü billah. Sen varsın ya Rabbi. Senin huzuruna geleceğim ya Rabbi. Bu en kıymetli şey, bu insanı insan yapan, insanı sultan yapan bu. Ama fakir olur. Filozoflar ayağının tozu olamaz onun. Yani öyle imanlı insan, o iman ile filozoflar yanında tozu olamaz. Ayağının tozu olamaz. Allah bize o imanın kadri kıymetini anlamak nasip etsin. Amin. Kaybetmişiz bir ara. Hepimiz hayvanileşmişiz yani. Hepimiz birbirimize muhabbetsiz bakıyoruz. Düşman. O bana düşman bak. Bir punduna getirsem onun yerine ben geçsem. Ah bir punduna getirsem onun arabasına ben binsem. Ah bir punduna getirsem onun oturduğu yerde ben otursam. O ne yapsın? Ne yaparsa yapsın. Ben yaşayayım. Böyle demişiz. birbirimize karşı yumruklarımızı sıkmışız, dişlerimizi gıcırdatıyoruz. Hanelerde muhabbet şey yok. Neden yok? İman gitti de ondan. Hesabı Allah'ın huzuruna varacağımız şekilde yapmaz olduk. Gülüyoruz şimdi. İman mı? Hoca, oh, 20. yüzyılda yaşıyoruz. Sen imandan bahsediyorsun ya. İnsan babasına itibar etmeyecek bu devirde. Kardeşine itimat etmeyecek. Gaddar olacaksın. Hayat mücadelesi. Sen yemezsen başkası seni yer. Böyle diyor şimdi. Felsefe böyle. Ya sen onu yiyeceksin ya o seni yiyecek diyor. Başka çaresi yok diyor. Ha doğru ya. Birkaç misallerine bakıyorsun. Galiba bu doğru diyorsun. Bunlar masalmış diyorsun. Din kitaplarında var hocalar. 1400 yıl önceden eski şeylerden açıyorlar. Eski yazılı şeylerden, Arapçalardan okuyorlar diyorlar. Nerede 20. yüzyıl, nerede bu diyorlar. Ama onların bilmediği bir şey var. Biz onların 20. yüzyılını, matematiğini, efendim elektronik beynini, astronomisini, her şeyini biliyoruz. Onlar bizim ilmimizi bilmiyorlar. Yanıldıkları nokta o. Biz onların her şeyini biliyoruz. İsterse okutalım. Karşımıza getiririz, okuturuz. Onlar bizimkini bilmiyorlar. Bizimkinin doğru olduğunu anlayamadıkları için öyle hor görmesinler garipleri. Ya biz iki tarafı bildikten sonra bu tarafı tercih ediyoruz. Ya sen bilmeden yanlış yolu tercih ediyorsun. Var mısın mantık muhakeme, efendim şöyle yazıya dayanan bir münakaşa, delillere dayanan bir konuşmaya? Kimse tahammül edemez. İslam'ın önünde kimse tahammül edemez. Ne komünisti, ne kapitalisti, efendim ne bilmem şucusu ne bucusu. Eder geçer İslam. İslam Allah teyit etmiş. Allahu Teala Hazretleri desteklemiş. Eder geçer. Madem İslam böyle hiç fırsat bırakmadan ezip geçiyor, en iyisi söylettirmemek İslam'a. Başka çare yok. Söyledi mi kazanıyor. Evladı mı Müslüman ediyor ya? Kafir öyle diyor şimdi. Allah Allah. Bu Müslümanların işi ne acayip. Geliyor benim evladım Müslüman diyor. En iyisi Müslümanla hiç konuşturmayalım. Silelim ortadan ya nedir bundan çektiğimiz diyor. Mekke müşrikleri gibi düşünüyorlar. Düzenimiz bozulmasın diye mesela Mekkeliler aman bizim putlarımıza dokunma dediler. Puta tapılır mı ya? Ya dediler sana para verelim dediler Peygamber Efendimiz'e. Para istiyorsan zengin yapalım seni. Eğer kızlarımızın en güzellerinden seç onunla evlendirelim. Hükümdarımızı yapalım. Yalnız bırak dokunma şu bizim putlarımıza dediler. Yani Peygamber Efendimiz ne diyor? Bir elime ayı koysanız kamer, mehtap, bir elime güneşi koysanız gene bu davadan vazgeçmem. Hakikat bu çünkü. Hakikat, hakikat en önemli şey. Levla enneküm tüznibune leca Allahu bi kavmin yüznibune feyestagfirunallahu feyagfiru lehum. Bu hadis-i şerifte bugün hep müjdeli hadisler geliyor. Gözünüz aydın olsun. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Peygamber Efendimiz neden buyurmuş bu hadisi? Önce onu söyleyeyim. Şikev ileyhi. Ashab-ı kiram geldiler, boyun büküp şikayetlendiler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine. Dediler ki, inna nusibu minezzemdi. Ya Rabbi, ya Resulallah, günahlara bulaşıyoruz. Günah ediyoruz. Hatasını anlıyor. Rahatsız kendi günahından yaptığı şeyden. Olmamamız lazım ama günaha saplanıyoruz gene. Günah ediyoruz ya Resulallah diye şikayetlendiler. Ne olacak bizim bu halimiz diye telaş ediyor. Ahirette hesap var ya. Aman ya Resulallah halimiz ne olacak diye böyle söyleyince bakalım ne buyurmuş Peygamber Efendimiz böyle diyen kimselere. Diyor ki levla enneküm tüznibune. Eğer siz günah işlemeseydiniz işlemeyeydiniz meca Allahu bi kavmin yüznibune. Allah günah işleyen feyestagfirun Allah'a sonra Allah'tan tevbe istiğfar isteyen kavim getirirdi feyagfir lehum onları affederdi. Allah gaffarun zünub gafurur rahim olduğu için o sıfatı da tecelli edecek. Onun için işte bir onun işlemesi için kul günahta işler. Tabii hikmetlerini daha önce söyledik ki günahın bile faydası var insana. Neden? Edepsizlikten kurtarıyor, edep dairesine getiriyor, terbiyeye sokuyor, hizaya getiriyor da ondan. Tabii hiçbir kimse inşallah bu hadis-i şeriflerden ters manalar çıkartıp da hani günaha dalıp gideyim falan gibi bir mana çıkartmaz inşallah. Yani ümitsizliğe düşmeyin, günah etmiş olsanız da Allah affeder demek. Bundan çıkacak mana budur. Günahlarınızdan tevbe istiğfar edin. Allah affeder, korkmayın. Bağışlanmamaktan korkmayın demek bu. Sonuncu hadis-i şerif sayfanın sonunda levla ibadun lillahi rükkaun ve subiyetun ruddaun ve behaimu ruddaun ve subba aleykumul azabu sabben sümme de tura sunne rassa. Bu hadis-i şerif de Allah'ın niçin kullara merhamet ettiğini, gücü kudreti sonsuz iken, her şeyi yapmaya gücü yeterken, kahhar iken niye kahretmediğini kullarını izah sadedinde bir hadis-i şerif. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz levla ibadun lillahi rükkeun, eğer Allah'ın rükûci bayaydı, üç şey olmasaydı başınıza çok belalar gelirdi diyecek. Hadisin ana manası bu. Şimdi levla ibadun lillahi, eğer Allah'ın kulları olmasaydı, nasıl kullar? Rükkeun, rükû ediciler, Allah önünde eğiliciler. Kimsenin önünde eğilmez ama Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna eğilir, ona ibadet eder, namaz kılar, onun varlığı, birliği, azameti karşısında haddini bilir, ona kulluk etmeye çalışır kullar. Başka ve sübiyetun rudda'un, sübiyan kelimesini ahalimiz bilir, çocuklar demek, sabiler demek. Rudda da süt emen, süt emen çocuklar. Eğer rükü edici kullar olmasaydı Allah'ın, öyle kulları, süt emen yavrular, sabiler olmasaydı ve beha umurutta ve otlayan masum hayvancıklar olmasaydı, nesubba aleykümün azabı sabba, üzerinize Allah'ın azabı yağmur gibi yağardı. Yağmur gibi yağardı. Sümmele turasunla rassa, sonra birbirinize geçerdiniz böyle. Birbirinize ezilirdiniz, yani hurda haş olurdunuz, birbirinize geçerdiniz. Demek ki ha, başıma ya ateşi yağmıyor, taş yağmıyor. Neden yağmıyor derseniz sebebi bu. Geçenlerde ben söylemiştim. Yaz mevsiminde bir arkadaşın evine gitmiş hocamız rahmetli. Yani dostlardan birisinin. Ben de Ankara'dan geldim. Beni çağırdılar telefonla. Dediler işte falanca yerdeyiz, sen de geleceksin. Baş üstüne gittik. Oradan bir kayığa bindik. Şöyle deniz kenarında bir gittik. Yeşil yurt mu diyorlar. Oradan şöyle Yeşilköy, Florya filan tarafına doğru gitmişiz yani. O motorlu kayıkla. Benim aklım başımdan gitti. Sahil böyle karıncaların düğünü gibi kaynıyor. Hani bazen böyle bir hepsi dışarıya çıkar, karıncaların da yuvanın etrafı kapkara olur. Deniz kaynıyor. Yüzecek yer nerede? Kulaç atacak yer nerede? Böyle caminin içi gibi deniz kaynıyor. İnsan. Yaz günü. Efendim çıplak kadınlar, efendim erkekler, efendim kimisi oraya uzanmış, kimisi bu tarafa yatmış, kimisi koturanın ön güvertesine uzanmış filan. Ben şöyle eyvah dedim, yukarıya baktım, yani yukarıdan aşağı taş yağacak mı filan diye. Ödüm patladı, hemen döndük geriye. Azap inmiyor. Ama o adamların Allah'a kullukla, şeyle, ibadetle, Müslümanlıkla nasipleri kalmamış o hallerinde. Yani Allah'ın emri bir tarafa, onların yaşayış hal, tavrı, hali bir tarafa, zihinlerini de insan okuyor. Aklı fikri nefis. Aklı fikri okuyor insan nefesi şeyi. Yani insanlık filan, edep terbiye filan çok gerilerde kalmış. Nefis böyle direk gibi dikilmiş. Herkesin nefsi. Nefsinin putu karşısında herkes el pençe secdede hatta. Ne el pençe divandırmak. Ey nefsim emret demiş, secdeye kapanmış nefsinin karşısında herkes. Onun emrinde. Böyle bir durum. Ha, neden taş yağmıyor? Neden azap gelmiyor? İşte bu hadis-i şerif izah ediyor. Eğer Allah'ın ibadet edici kulları olmasa, o süt emen yavrucuklar olmasa, o masum hayvancıklar olmasa, yukarıdan öyle yağardı, şaşırır kalırdı. Niye hala bu adamlar bizi ta Belgrad'lar bir zaman bizim işte ta getirmişler, buraya kadar sıkıştırmışlar. Yunanlı bir ara çıkmış, Ankara Polatlı'ya kadar hücum etmiş. Sonra biz 60'ız filan, nasıl yaşıyoruz? Niye böyle şey oluyor? Amerika uzaya efendim uydular fırlatıyor. Rusya dünyanın en büyük ordusunu kurmuş. Silahları modernize etmiş. Standartizasyonunu sağlamış. Efendim bizim